بسم الله الرحمن الرحیم. یک جای حساسی از بحثمون رسیدیم. آیه چند بود؟ آیه 28. خب درسته، همین نقطه‌ای که محل بحث ما است. درست شد؟ دقت کنید تو آیات، دقت کنید تو آیات. بعد آیات که تموم شد من برمیگردم تو تفسیر، مطالبی رو که مال خودم هستش تا حد زیادی دنبال میکنم. خداوند در آیات قبل تا آیه 27 اینطور بیان فرمود که شما در جنگ احزاب با اون که اوضاع شما خیلی خوب نبود، یعنی در شرایط وحشت بودید، داخل خانه خودتون محاصره شده بودید، دیگران با هم متحد شده بودن، احزاب شده بود، ولی خداوند شما رو یاری کرد و شما پیروز شدید و غنایم زیادی هم به دست آوردید که تو آیه آخر فرمود و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تطعوها. خدا سرزمین به شما داد، خانه ها به شما داد، اموال به شما داد. بعد تازه از ترس این پیروزی شما دشمنان دیگری هم خودشون رها کردن، بگید رفتن. و ارزن، این ارزن مجهوله ها، نکره است، یعنی سرزمین دیگری که لم تطعوها، شما گام به اونجا نگذاشتید. اینا از عوارض پیروزیه، بگو شما در جنگ احزابه. و کان الله علی کل شیء قدیر، زیرا خدا بر هر کاری قادره و شما رو پیروز کرد. مستنفه بیانی. پس گفت مشرکین رو شاخشون رو شکست، اهل کتاب رو هم سر جاشون نشوند، شما هم غنایم زیادی به دست آوردید. تا اینجا جنگ احزابه. بعد پشتش نگاه کنین این آیات. این آیات ظاهرش چه ربطی دارد به آیات قبل؟ ولی بسیار مرتبطه. میفرماید یا ایها النبی، با یا و ایوب و النبی ندای بعید و بسیار بسیار محترمانه. ای پیامبر ما، یا ایها النبی، قل لازواجک. اگر ارتباط معلوم نشه، آدم میگه این آیات چه ربطی به آیات قبل داره؟ قل لازواجک، بگو به زنان خودت. خب وقتی به پیامبر این رو میگه، و قبلا هم گفتیم با هم خوندیم تو این سوره، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله. این آیه میگه یا ایها النبی قل لازواجک، متعلق است به قل، بگو به زنان خودت. این از اینجا مقوله قوله، به زنانت بگو ان کنتن تردن لحیات الدنیا و زینتها. کنتون نتورد نه، یعنی در طول زندگی مشترک، در زندگی مشترکمون، استمرار دیگه، اینم مستقبله، یعنی اگر در آینده شما قصدتون بر این است که حیات دنیا میخواهید، الحیات دنیا و زینتها، این زندگی دنیا رو میخواهید و زینتشو، یعنی هدف اصلیتون از ازدواج با پیامبر، بگو دنیا، ملکه شدن و به زینت دنیا رسیدن است. اگر میخواهید بگو زن بزرگ مثلا جزیره العرب باشید، زن پادشاه باشید، زینت و زیور داشته باشید. الحیاته مفعول تورد نست، از دنیا صفتش و زینتها از جای الحیات. اگر دنبال زندگی دنیا و زیورالاتش هستید، فتعالینه، این فتعالینه جزای شرطه، فتعالینه امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. این تعالینه یعنی بیایید، تعالینه درست شد؟ فعل امره یعنی بیایید، فعل امره، جامد هم هست، ماضی و مضارع ازش استفاده نشد، یعنی بیایید، درست شد؟ بیای امتعکن مجزوم شده در مقابل تعالینه، یعنی انت تعالینه مشخص شد، انت اقبلنه امتعکن، اگه بیای بهرمند میسازم شما را، و اصرح کن، سراح یعنی طلاق، اصرح کن یعنی اطلق کن، و شما رو طلاق میدم سراحا جمیلا، طلاقی بدون هیچ گونه بگو دلخوری، یعنی ما با هم سازگاری نداریم، یعنی اگه شما دنبال دنیا هستید و دنبال زیورالات دنیا، بیایید از هم بگید. این بیایید گفتم به معنای آمدن با پا بگید نیست، یعنی قبول کنید، قبول کنید که ما با هم سازگاری نداریم. فتعالینا امتعکن مجزوم است در مقابل بگو تعالینا، پس تعالینا فعل امر جامده، ماضی و مضارع نداره، درست شد؟ معنای اون امت کنم یعنی این تعتی نه، این تعتی نه، یا این تقبل نه، امت کن نه سراحن، و اصرح کن نه سراحن جمیل، اصرح کن نه تو جا امت. خب اما و این اتو جا و این قبلیه، این جمله شرطیه، اتو جا اون جمله شرطیه قبل میشه. معیار در جمله شرطیه از اینکه خبر باشه و انشا چیه؟ یه جمله شرطیه، این جمله خبری است یا انشایی است؟ معیارش جواب شرطشه، جواب شرطش تعیین میکنه اسمیه است یا فعلیه، خبریه است یا بگو انشاییه. گرفتی چی شد یا نه؟ معیار کدومه؟ جمله جواب. میگه ان کنتم نه تردن الله و رسوله و دار الاخرته، یعنی چی؟ یعنی اگر قصد شما از ازدواج با رسول خدا، خدا هست و رسولش هست و قیامت، حیات و اخروی رو میخواید، خدا رو میخواید، رضایت خدا، رضایت پیامبر و حیات و اخروی، دنبال معنویات هستید، البته این مانع از این که در دنیا زندگی هم بکنید بگید نیست، اولا و به ذات عشق به خدا شما رو در کنار رسول خدا قرار داده، عشق به آخرت شما را بگید در کنار رسول خدا قرار داده، و زندگی هم دارید میکنید. این تورد نه، یعنی هدف اصلیتون اینه خدا و رسولش و دار الاخره. این و ان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، ظاهرش اینه جزای شرطه، ظاهرش اینه جزای شرطه، ولی این جمله خبریه است و جمله اسمی است، اینو نمیشه عطف کرد به جای قبل، بلکه جواب شرط اینجا به قرینه قبل افتاده، یعنی اگر قصدتون خدا و قیامته، درست شد؟ چی؟ فتعالینه، فتعالینه باید اینطور میشد، فتعالینا نعش معن، بیاید با هم بگید زندگی کنیم، یعنی میشه دیگه، فتعالینا نعش، نعیشو معن، خب بعد این فتعالینا نعیشو معن نه اشمعن حذف شده به جاش این فعلن الله اومده جاش نشسته. چرا با هم زندگی کنیم؟ ها؟ به دلیل اینکه خدا به دلیل اینکه خداوند تعالی بگو آماده کرده برای محسنات ها؟ آماده کرده پس اینطور میشه فتعالینا نعش. این عطف است چون جمله شرطیه میشه انشایی عطف است به جام فتعالینا امته کنن ها؟ پس این میشه اگر هدفتون دنیاست بیایید از هم جدا شید، اگر هدفتون آخرته بیایید با هم باشیم. این بیایید با هم باشیم بگه بگو حذف شد. بعد این جمله فإن الله جاش نشسته، یعنی جای جزای شرط نشسته. إن الله أعد، این أعد یعنی چی؟ فعل ماضی آورده، معناش مستقبله، یعنی به یقین برای تأکیده، یعنی فإن الله سیعد اعد للمحسنات، للمحسنات من کنه، من کنه حال است از برای محسنات، یعنی اون ضمیری که تو اجرن عظیما، اجرن مفعول اعد است، عظیما صفت میشه، میشه چی؟ خدا آماده کرده برای محسنات، یعنی اونایی که کار نیک میکنن، اعتقاد نیک دارن، خدا قرار داده اجر عظیم. این از این محسنات من کنه چی در میاد؟ که ممکن است، چون باره میگه دیگه، که ممکن است کسانی بگید از شما، یعنی چک سفید به اینا نداده، یعنی اگر میگفتش که فإن الله أعد لكن، جاش داشت، جاش بود که بگه فإن الله أعد لكن اجرا عظیما، ولی به جای لکن نگفته چی؟ بگه للمحسنات من کن، یعنی در واقع چک سفید به اینها نداده، یعنی اگر گفته بود فإن الله أعد لكن ها، ما میتونستیم این نتیجه رو بگیریم که اینها به طور یقین اهل بگید اجر عظیم هم، ولی میگه للمحسنات من کنن، هر کدام بر اون احسانی که دارن، بر اون اراده خیری که دارن بمونن، للمحسنات من کنن. از این للمحسنات من کنن یه جای پیچه تو این آیه، جزایی که افتاده یک جای بگید پیچه، اعده که ماضیه داره تأکید مطلب رو بگیرید. خب این آیات چه ربطی داره به آیات جنگ احزاب؟ ربط داره، پیغمبر رو میگه دیگران هم حواسشون رو جمع کنن، البته این آیه اختصاصی پیغمبره، در مورد دیگران میشه به قول خودمون به اسوه قرار دادن رسول خدا در این که اونها هم زندگیشون زندگی اخروی باشد دنیوی، چون در جنگ احزاب دست مسلمون ها باز شد و پیغمبر هم دستش باز شد و خیلی از غنایم به دست پیغمبر رسید، عده ای از بگید زنان پیامبر شاید به این توهم افتادن که چی؟ که الان دیگه دوران اسرت بگو دوران سختی تموم شد، الان وقت وقته بگید آسایشه، حالا ما میتوانیم با اموال به دست آمده، با قدرتی که پیامبر یافته به جایگاهی برسیم که ماها زندگی اشرافی و ملکه وار داشته باشیم. چون بعد از آیاتیه که میگه خداوند سرزمین به شما داد، اموال به شما داد، اسرای زیادی داد که میامدن کنیزی شما رو میکردن و نوکری شما رو میکردن، همه اینها نباید سبب این بشود که شما دنیا طلبی کنید، دین رو وسیله امرار معاش بگید، زندگی دنیایی بهترتون کنید، اراده هم آخرت باید بمونه. ما برای دنیای شما اینها را بگید شکست ندادیم که شما به اموال و اینا بگید، جز عوارضشه، جز عوارضشه. اصلش این بود که شما چون اهل ایمان بودید، چون استوار بودید، چون رجال صدقوا ما عاهد الله بودید، ما شما رو بگو پیروز کردیم. و مزد شما بگید، مزد شما این چهار تا وسایلی که از اینا به غنیمت گرفتید نیست. گول عوارض این مطلب رو نخورید. پس به پیغمبر داره از اول میگه که دیگران هم حسابشون حسابی جمع کنن، اجر عظیما. بعد میگه یا نساء النبی، اینجا جالبه، این بار خدا خطاب به خود زن. به پیغمبر گفت بهشون این شرطو بکن که اگر شما دنبال دنیا هستی، دنیا خبری نیست، شما اون طرف ما این طرف، خیلی راحت بگید ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم، اما اگر دنبال آخرت هستید بسم الله. بعد میگه یا نساء النبی، داره توجیه میکنه اینها رو. این نساء اضافه شده به النبی، مضاف از مضاف الیه کسب چی میکنه؟ شرافت. ها، یا نساء النبی، ای زنان پیامبر ما، خیلی احترام زیادی ها با یا و نساء اضافه شده به نبی. یا نساء النبی، من یعت من کن بفاحشت مبینتن مبینتن یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیر. این من شرطی است، شرط و جواب داره. من یعته، یعته فعل شرطی شده، مجزوم شده، ضمیر هو فاعلشه، برمیگرده به من. الان معلوم نیست این من مذکر یا مؤنثه. به اعتبار لفظش معامله چی شده باش؟ مذکر شده، من یعته، یعتی بوده دیگه. به اعتبار لفظش معامله مفرد مذکر شده، به اعتبار لفظش معامله مفرده، بگید مذکر شد. من یعته، این من کنه حال است از فاعل یعته، اینکه اول مبهمه بعد با من کنه بگید توضیحش میده. این من کنه یعنی در حالی که از شماست، هر که بیاید در حالی که از شماست. این به یعنی بیاورد، چون عطا به یعنی آورد، درست شده؟ نه، هر که بیاورد در حالی که از شماست، به فاحشته، فاحشه یعنی کار زشت، اون تاشت های مبالغه است. تاشت های چیه بگید؟ مبالغه. داره لا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن و سا اسبینا. این کان فاحشتن، کانت نگفته، کانه، تاشت های مبالغه است. فاحش یعنی قوی که قبحش ظاهره، فاحشتن یعنی خیلی قوی. برای چه؟ من یعت من کنه به فاحشتن مبینتن. مبینه یعنی چی؟ صفت فاحش است، خیلی خیلی دیگه آشکار، یعنی گناهی کرده که این گناه، بگید، هر کسی از او بیزار است. به فاحشته مبینه. این فاحشه مبینه یعنی که زشتی گناه آشکاره یا گناهی که علنیه؟ نه نه نه، هم علنیه هم وقتی که هر کسی میشنود از او. مثلا اگر زن پیام ببینید، دو تا مطلبه، بعضی گناهان، این هر دوتاشه، بعضی گناهان مثل غیبت، این گناه هست اما مرتکب اون در جامعه زیاده، این فاحشه هست، اما مبینه این که خیلی خیلی چی باشه نیست. لذا توی شأن نزول ها دیدید در رابطه با سلام فرض کن لا یغتب بعضکم بعضا، بعضی اینا به زوجات پیامبرم نسبت دادن، زشت هم هست، اما این با شأن پیامبری پیامبر تعارضی پیدا نمی کنه. یعنی نمیگن که حالا که این زوجه پیامبر آمد غیبت کرد، حالا تو شأن نزول علیاذ بالله غیبت کرد، پس بنابراین به جایگاه رسالت ضربه خورد. خب، اما بعضی از ما مثل داستان افک که شما تو سوره نور دیدید، بعضی از چیزها جایگاه رسالت رو مورد بگید خدشه وارد میکنه. این فاحشه مبینه مثل زنا، مثلا فتنه‌ای که به قول معروف ایجاد این رو بکنه که مثلا جامعه مسلمین تحت خطر واقع بشه، ارتباط مثلا با کفار، این نوع چیزهایی که اصلا با جایگاه مثلا فرض کن ارتداد، متوجه شدی؟ این نوع چیزهایی که با سازگاری با رسالت پیامبر ندارد، تحت شعاع قرار میده، اینها رو میگه به فاحشت مبینته منیعت منکنه حال است، به فاحشت مبینته. این منکنه که اومد چی میشه بگید؟ معلوم میشه که اون من مؤنثه، معلوم میشه من بگید مؤنثه. خب بعد میگه یضاعف لها، از اینجا به بعد دیگه مؤنث شد. این لها به کی برمیگرده؟ به من. یضاعف لها العذابو، العذابو یعنی عذاب الله یا عذابها، عذاب اون خانم کیفرش، یا عذاب الله عذاب خدا نسبت به او، که عذابها بهتره. عذاب این خانم، کیفر این خانم یضاعف، دو برابر میشه. یضاعف لها، لها یعنی به خاطر این خانم ها، یعنی به خاطر اینکه این زوجه پیامبره، به خاطر اون یضاعف لها عذابها. ضعفین یعنی مضاعفتین، مفعول مطلقه، مفعول مطلق عددی است، دو برابر. عذابش مشدد میشه، دو برابر میشه. گرفتید یا نه؟ عذابش به دو برابر میشه، یه برابر به خاطر گناهش، یه برابر به خاطر بگید جایگاهش که آسیب میزنه. یوزا افلها العذاب، خب یوزا افلها العذاب. و کان ذالک علی الله یسیرا، این و کان ذالک علی الله یسیرا، این در واقع استیناف بیانی است، یعنی زیرا این بر خدا آسونه. خدا گوشمالی بخواد بده بگو، خیلی بر خدا سخت بگو نیست، این بر خدا راحته. شما شأنی بگید پیش مردم دارید، ممکنه مردم بگید گناه شما، خطای شما رو ببینند و بگو عظمت شما در چشم اونها فلان، اما در مقابل خدا گناهکار گناهکار است. اگر جایگاهی رو به خطر بیندازد گناهش بگید. و کانه ذالک، ذالک یعنی چی؟ این دو برابر کردن عذاب، علی الله یسیر، این علی الله خبر چیزها متعلق به یسیرن، مقدم شده مفید حسره، یعنی خدا براش شما و دیگری فرقی، بر خدا فقط این کار آسان است و گوش شما رو میگیره. خود بله. شما میگید که نه خیلی چیزها میتونست نامشون رو ببره، درست شد؟ میتونست نامشون رو ببره، درست شد؟ یا میتوانست بگو به شکل سلو موصول بیاره، میتوانست بگو هر شکل دیگه ای میشد بگی، درست شد؟ اما الان داره به شکل مضاف و مضاف الیه میاره، مضاف داره از مضاف الیه، نهایتش اینه که به اسم میگفت دیگه، درست؟ بله. ببینید اون برگردوندنش به اون خیلی سخته، یعنی برگردوندن، چون فاحشه نکره است، نکره است. اینجا نکره دلالت بر قول معلوم، درسته که تو سیاق اثبات اومده ولی عمومیت داره، برگردوندنش به اون مصداق بگید. میدونی مثل چی؟ مثل تو این چیز گفتم علمت نفسون ما قدمت و اخرت، اینجا نفسون نکره در سیاق نفی اومده، نه در سیاق اثباته ولی افاده عموم میکنه. علمت نفسون یعنی چی؟ یعنی باور میکنه هر کسی، هر کسی ما قدمت و اخرت، چه غلطی کرده چه غلطی نکرده، چه کرده چه نکرده رو میگه اونجا باور میکنه که همش ثبت شده. این نفسون الان نکرد اینه، نمیشه بیای اینو. اینجا هم فاحشتن ها، این که ما بگیم اونه، نه نه، اگر اون بود معرفه می آورد. این نکره اومدنش عامه، یعنی کاری بکند که خلاف بگو نبوت نبی اکرم، اون جایگاه رو متزلزل کنه. اینو تو ذهن داشته باشید، جایگاه رو بگید. قبحش انقدر روشن است در بین مردم، نیازی به هیچی نداره و اصلا معلومه که جایگاه نبوت رو به خطر میندازه. این وکان ذالک علی الله یسیرا، علی الله مقدم شده بر یسیرن، مفید حسر. و از طرف دیگه هم سجع آیرم درست کرده با یسیرن که مقدم شده، هم فایده لفظی داره هم فایده معنوی. این آیه ها فقط خاص این دستور فقط خاص زن پیغمبره. نه نسبت به خانم های دیگه، یعنی اگر من خانمم فرض بفرمایید که قصد و غرضش دنیا باشه یا غیره، من نمیتونم بگم که بر من واجب است تو رو طلاقت بدم برو. ولی بر پیغمبر این هم جز اختصاصات پیغمبره. این برای پیغمبر واجبه که اون طلاق بده؟ بله بله، اتفاقا به این آیه عمل کرد پیغمبر، همشون رو گفت. بله گفت بهشون، گفت هیچ کدومشون، به هیچ بهشون گفت، هیچ کدومشون گفتن ما در اراده خودمون به جز خدا نداریم. پیامبرم همه رو، این آیه در واقع پیامبر گفت و عمل هم کرد، اونها هم گفتن که ما به جز خدا و پیامبر بگید و آخرت چیزی نمیخوایم، همشون رو نگه داشت. درست شد؟ بعد میفرماید و من یقنوت. این و من یقنوتت به جای کجاست؟ من یعتی و من یقنوت. قنته یعنی چی؟ عبادت کرد. قنوت یعنی عبادت کردن، دعا. و من یقنوت من کندن، من کندن حال است باز مثل همون قبل. این که اول میگه من یقنوت به شکل بگید مفرد مذکر میاد، بعد با من کندن توضیحش میده، این خیلی شوق ایجاد میکنه. یعنی ذکر شی مبهمن ثم مفصلن او قو و اشد و فن نفوس توش، روح شنونده خوب میشینه. من یعت من کنه، درست شد، لله و رسولهی، یعنی هر کی که خاضع باشه، عابد باشه، مطیع باشه، لله و رسولهی، لله متعلق به یقنات و رسولهی، هر کدومتون بگید در مقابل خدا و رسولش کاملا مطیع باشه. آیا فقط اطاعت کفایت میکنه؟ فقط رام بودن کفایت میکنه؟ نه، و تعمل صالحاً، عمل هم لازمه. یعنی هر کدومتون در اعتقادات و ارادتون فقط خدا باشه، بعد و تعمل. عت به جای کجاست؟ یقنوت. لذا اینجا چون من کن نومد، تعمل چی شد؟ مؤنث شد. و تعمل صالحاً مفعول تعمله، یعنی عملا صالح و کار خوب بکنه. این صالحاً باز از اون نکراتیه که اینجا فاده عموم میکنه، یعنی هر کار خوبی که پیش میاد بگه انجام میده. هر که در اعتقادات خوب باشه و مطیع خدا و رسول و در عمل هم اهل عمل صالح باشه از شما. نعتها، نعتها اجرها، بهش میدیم اجرش رو، مفعول اول مفعول دوم، اجرها مفعول دوم، مزدش رو بهش میدیم مرتینه، اینم دو برابر بهش میدیم. نعتها اجرها بگیر مرتین، مرتین مفعول مطلقه بگیر. این مرتینه که مفعول مطلق نوعیه ثابت میکنه، اون زیفین هم مفعول مطلقه بگیر عددیست، دو مرتبه بهش میدیم، یعنی دو برابر بهش میدیم. و اعتدنا لها رزقا کریما، این واو عاطفه است، و اعتدنا اعتدنا عد شده به جای نوته ها فعل ماضی آورده بشم کنی یا نه؟ برای تمام تأکید یعنی اعتدنا یعنی و نعتد و نعتد بعد اینطور میگفت و نعتد لها رزقن بگیر اعتدنا گفته ماضی هم به قول خودمون تأکیدشو بیشتر کرده هم این با این ماضی مضارع شدن توجه نسبت به آیات بگید بیشتر میشه که این به کجا ربط داره و اعتدنا بله نه نه بستگی داره به جا صبح یه دونه داشتیم فزیلنا این همونه این قرآن سبک داره توی نگارشش یعنی سبک داره الان اینجا نعته ها مزاره درست شد و اعتدنا بگید ماضی نعته ها رو مزاره آورده خب چون احتمالیه میگه اگر خوب باشی این احتمال خوب بودن این احتمال رو داره که بگید نعته ها ما هم بهش میدیم اما و اعتدنا بگید یقینیه و اعتدنا له ها یعنی وقتی خوب بود بهش میدیم و اعتدنا له ها رزقن و رزق کریم بهش میدیم کریم اینجا یعنی قیمتی الان دو این که عبارات اینا میگن الاحجار الکریمه یعنی سنگهای قیمتی یعنی یه رزقی بهش میدیم قیمتش بالاست خیلی به قول خودمون به درد بخوره با کرامته یعنی قابل احترامه فقط رزق نیست رزقیست که اون کسی که این رو دارد انگار مدال داره آخه یه موقع هستش رزق به یه نفر میدن مقرری به یه نفر میدن مثل مقرری مثلا کمیته امداد بهزیستی یکی یه مقرریه در حد مثلا بخوره نمیره یه کاره یکی هم یه مقرریه که این مقرری رو بگه سلطان به خاطر بگویه کار عظیمی که اون انجام داده داره بهش میده این مقرری رو هر کجا که بگه باعثه بگه افتخار لذا میگه ما یه مقرری خاص بهش میده رزقن شد پس توی این دوتا آیه چی گفت؟ گفت اگه کار خوب بکنید مزد خوب میگیرید کار بدم بکنید بگید کیفر بد میبینید دو برابر دیگران بد از همه بد است از شما بدتر خوب از همه خوب است از شما بگید خوبتر اینو تا اینجا داشته باشید خب بعد دوباره میگه یا نساء النبی باز خطاب میکنه این یا نساء النبی بله نه نه برای خود زنان پیامبر از احکام اختصاصی یا نساء النبی ای زنان پیامبر ای زنان پیامبر این هی یا نساء النبی تکرار شد یعنی هم برای خاطر اینکه اونا رو ببره بالا هم برای خاطر اینه که بگید اونها راه برای قبول براشون باز باشه مثل که تو سوره حجرات میگه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا یعنی هم شرافت میده هم در واقع مسیر رو برای مثل که شما میگید ای عزیزم مطلب رو میگی جان من مطلب رو میگی برای خاطر اینکه اون پذیرشش راحت باشه براش یا نساء النبی لستن که احد من النساء جالبه دلیل داره میاره که چرا آخه شما اگه خطا کردید دوبل کتک بخورید و چرا اگه کار خوب کردید دوبل مزد بگیرید چرا؟ میگه خدا حکیم است لستن که احد من النساء چون شما نیستید بگید چون شما بگو نیستید مثل هیچ یک از زنان دیگه من النساء از زنان شما یه امتیاز دارید مثل زنان دیگر بگید شرافت پیدا کرد به خاطر اینکه نساء نبی اصیل اضافه شد لستن که احدن تن نه اسم لیس است که احدن بگید خبرشه من النساء صفت احده شما مثل زنان دیگر بگید نیستید از چه لحاظ وچه شبه افتاده وچه شبه چی شده ببینید بعضی ها میگن که اینجا تشریح مغلوبه، تشریح مغلوب برای چیه؟ برای مبادله. یه موقع میگیم زید مثل شیر، یکی میگه نه با شیر مثل زید، این میشه تشریح مغلوب برای مبادله. میگن اینجا اینطوری بوده، لستون که احد من النساء، یعنی لیس احد من النساء، درست شد؟ که بگو مثل هن، مثل هن نیست احدی از زنان مثل شما، درست شد؟ در چی؟ بگو در قیمت، در ارزش، فرقیبن فرق اح، در بلند مرتبه هیچ زنی مثل شما نیست، شما نساء النبی هستید. پس بنابراین شما چون ارزش دارید نباید خودتون رو آلوده کنید، چون ارزش بالاتر. این تشبیه مغلوبه، یعنی در واقع آمده به جای این که بگه که زنی مثل شما نیست، گفته شما مثل یک زنی بگید نیست. این زیاد جالب در بگید نمیاد که بخواد جا مبالغه بشه و تشبیه مغلوب بیاد. به نظر میاد اینطوریه، لستن که احد من النساء فی النزول فی عدم قیمت، یعنی شما مثل هیچ کدوم از این زنها در فرودستی قیمت پایین در بگو عادی بودن نیست. شما مثل اونها آدم عادی بگید نیستید. بشره اینه بی عدم قیمت، بی عدم قیمت به نزول، یعنی در سطح پایین بودن، درست؟ چون شما مثل زنان دیگر بگید در سطح پایین نیستید، شما جایگاه بگو بالایی دارید، چون شما سطح پایین بگو نیستید. نشد یا شد؟ این به نظر راحت تر از اون هست، یعنی تشبیه تشبیه عادیه، داره خدا هم توضیح میده، جای مبالغه نیست که، داره چکار میکنه؟ توضیح میده ما اگر شما رو داریم میگیم که اگر این کارو بکنید گوشتون رو میگیریم، اگر این کارم بکنید مزد خوب بهتون میدیم، چون شما قیمتتون مثل قیمت زنان دیگر بگید پایین نیست، اونا مثل آدم های عادی هست، شما قیمتتون بالاست. وقتی قیمت بالاست خسارتی هم که بزنه بالاست، کار خیلی هم که بکنه بالاست. پس تشبیه مغلوب رو که ادهی گفتن جاش جای مبالغه است، اینجا جای مبالغه، جای توضیحه. خدا میگه مگه شما در سطح زنان عادی هستید؟ میگه نه ما بالاتری، ما نساء النبی هستیم. میگه حالا که نساء النبی هستید کار خوبتون میشه خوبتر، کار بدتون میشه بگو بدتر. لستون نکه اهدن من النساء این اتقیتون نه، این اتقیتون نه اینجا وقف میکنیم، جای وقف، یعنی این اتقیتون نه اون میشه دلیل الجزا. اگر شما تقوا داشته باشید بگید مثل زنان دیگر نیستید، یعنی اگر شما خوب باشید هیچ وقت مثل زنان دیگه نیستید، ولی اگر بد شدید چی؟ بدتر از زنان دیگر هستید، درست شده؟ نه این اتقیتون نه، یعنی این اتقیتون نه الله، درست شد؟ اگر شما تقوای خدا رو داشته باشید لستون نکه احده من النساء فی النزول، یعنی اینطوری بوده این اتقیتون نه الله فلستون نه، اگر شما تقوای خدا رو داشته باشید پس نیستید شما مثل زنان دیگه قیمت پایین، یا مثل زنان دیگه بگو در سطح عادی و کم ارزش، نه شما سطحتون بالاست. اما این اتقیتون نه، اگر اهل تقوا باشید، با اینم میگه ها، بله اگر تقوا به خرج بدید قیمت شما مثل زنان دیگر نیست، یعنی احتمال بله همش همینه. یعنی هیچ چک سفیدی تو این آیات به زنان پیامبر بگید نمیده به هیچ کدوم. بعد این جالبه، این تقیتون نه اگر نبود باز اون چی میشد؟ این قید دیگه، اگر نبود باز مثل اون محسنات منکن نمیشد چک سفید. میگه نه نه نه لستون نکه احد من النساء این تقیتون نه. این فافای نتیجه است. بنابراین گوش کنید، بنابراین فلا تخزعن بالقول. حالا جالبش میدونی چیه؟ گوش کنید، گوش بکنید، گفت شما کار زشت نباید بکنید. کار زشت میاد موقعی که میخواد توضیح بده، گفت شما اگر مثل زنان دیگه در سطح عادی نیستید اگر متقی باشید، میگه بنابراین لا تخزعن بالقول. بالقول متعلق است به لا تخزعن. القول یعنی به قول کنه. در صحبت کردن هاتون ها، حرفایی که میزنید لا تخزعن، خضوع نکنید، کمترینشو گفته ها، درست شد؟ متوجه چی میگم یا نه؟ یعنی حتی این کار کوچیکم ازتون سر نزنه. مثل این بمونه، میگی شما خیلی شخصیت بالایی هستی، شما بلانی، وزیری، وکیلی، انگشت تو یه موقع مواد تو گوشت بکنی، مواد تو بینید بکنی. خب این دیگه کمترینو داریم میگی دیگه، بقیهش بگی، گرفتید یا نه؟ میگه بنابراین حتی فلا تخزعن بالقول، حتی شما تو صحبت کردن جایگاه خودتون رو رعایت کنید، ناز و ادا در صحبت کردن بگو نداشته باشید. لا تخزعن بالقول، خضوع یعنی نرمی، یعنی بیش از حد لطیف صحبت کردن. فلا تخزعن بالقول، چرا؟ چرا؟ فیت مع الذی فی قلبه مرض. فیت مع یعنی چی؟ این فعل مضارع در جواب طلب بعد از فاعل سببیت منصوب میشه بعد مقدره، یعنی زیرا طمع میکنه کسی که فی قلبه مرض. طمع میکنه در چی؟ فی کنه. زیرا به طمع میفته کسی که در دل اون مرض است. یعنی ایمان درست بگید نداره نسبت به شما. بله این مرض میشه با قول معروف بی ایمانی دیگه، یعنی ایمان درست حسابی نداره، شهوت داره، به قول نفاق داره، جایگاه پیامبر رو درک نمیکنه، تازه مسلمونه، چیز درسته. میگه آدمی که خلاصه سر و گوشش میجنبه در مورد شما، در شما طمع میکنه. وقتی شما با خضوع، با نرمی، نمیدونم با ناز و ادا صحبت کنید، این سبب میشه که او به گناه راغب بشه، در شما طمع کنه. فیت معلذی فی قلبهی. حالا اینجا هر جاییه که ممکنه بگه شما با خضوع صحبت نکنید، یه عده‌ای قش کنن اونوری، بگن اصلا ما به گوبان نامحرم با کسی که فلان نیست هیچ حرف نمیزن. رضا پشتش میگه و قولن قولن معروف ها. این قولن مفعول مطلقه ها، نه مفعول به، معروف هست. قولن حرف بزنید و قولن، اطفاس به جای کجا؟ لا تخزنن، حرف بزنید، اما نوع حرف زدنتون معروف باشه. معروف یعنی چی؟ یعنی عرف پسند. تو جامعه اگر کسی اینجوری حرف بزنه، هیچ کسی نمیگه این به قول معروف غیر عادی صحبت کرده. نوع صحبتش به گونه ای که عادیه، یعنی هر کسی نگاه کنه میگه این حرف زد، نمیگه ادا داره برد، ناز کرد. اختیارش هم دسته بگی خود طرف مقابله. هر کسی قول معروف رو میفهمه، قول خضوع رو هم بگید میفهمه، معیارش هم خودتی. پس بنابراین و قولن قولن بگید معروف. اگر بگید قولن مفعول مطلقه خیلی بهتر میشه تا بگید مفعول به. مفعول به باشه که خیلی ها گفتن این میشه، حرف بزنید، حرفای بگید ارگونه بزنید، حرفایی بزنید که عادیه معروفه. اما اگر بگید قول نه اون قولن معروفن مفعول مطلقشه، یعنی هر حرفی دلتون بخواد بگید بزنید، مفعولش هست شده، دهان باز کنید، اما نوع حرف زدنتون بگید معروف باشه. این تو جامعه باشید، حرف بزنید، حوایج خودتون رو بگید، ارشاد کنید، اما نوع حرف زدن، نوع حرف زدنی باشد که کسی رو به طمع نیندازه. پس اینجا یه چیز معلوم میشه، این که کسی هم حرف زدن دیگه اقلشه دیگه، صدا. حالا یه موقع ممکنه اصلا نبینه طرف رو، پشت پرده، از پشت در یه جوری حرف میزنه، طرف میشنوه، چون میشنوه مثل که از صدا تو از رادیو میشنوه، نمیدونه کیه، ولی صدای خضوع داره، تحریک آمیزه دیگه، کمتری نشه دیگه. حالا اگر بیاد حرکتی بکند که طمع بیاندازد چی؟ ها؟ هم حرف بزنه هم حرکتی کند و دیگه شکل دیگه، هر شکلی، یا مثلا فرض بفرمایید اصلا حجابش بکنه باشه که تحریک آمیز باشه، فیت محل لذیفی قلبهی مرز، همه اینا دیگه کمتری نشه گفت. مثل اینکه میگه فلا تقل لهما اوف، فلا تقل لهما اوف یعنی چی؟ یعنی کمترینش اینه که بگه آه اینو نگو، حالا دیگه فوشش بده، بزنه به مفهوم موافقت میشه چی؟ دیگه حرامتر. میگه کمترینش اینه، حرفی که بخواهد طرف مقابل رو بگو تحریک کند نباید از دهان شما خارج شد. معیارم باز، گوش بفرمایید، معیارم باز این نیستش که بگی این آقا مثلا فرض کن میشناسمش، آدم خیلی خوبیه، این مؤمنه، این تو قلبش مرض نیست، حالا من اینجوری هم حرف زدم او بگو درش در، معیار او نیست، معیار تویی، گوش میکنی یا نه؟ معیار بگو تویی، تو نباید صدا جوری باشد که تحریک آمیز باشه، نه اینکه آیا تحریک میکند یا بگو نمیکند، اون طرف مقابل تحریک میشود یا بگو نمیشود، اون ربطی نداره، معیار تویی که حرکت تو چگونه است. بله صدر، خود همین آیه، خود همین آیه، زنان پیامبر امهات المؤمنین، زنانشون تو سوره نور میگه الگو هستن. و عرض کردم این احکام خاص زنان پیامبره، درست شد؟ چون میگه اگر دنیا میخوان طلاقشون بده، اگر نمیدونم فرض کن این مطالب مال، اما به مفهومش، به منطوق نه، به مفهومش همه اینها در مورد زنان مؤمنین هم هست. چیزی که برای اونا قبیحه، بگید برای اینا هم قبیحه، این خضوع در قول برای اونها گناهه، برای اینا هم گناهه، اون چیزی که برای اونها خوبه برای اینا هم خوبه، اما خود احکامش مخصوص به زنانه، بگید خود احکام، گناه گناهه، اما اگر یک نفری مثلا زن پیامبری خضوع در کلام داشت دو برابر شلاق میخوره، یه زن عادی بود بگید یک برابر، یعنی عذاب، اگر نه رعایت کرد اون دو برابر مزد میگیره، این بگید یک برابر، چون مثل هم نیستن. فیت معلذی فی قلبهی مرض و قولن قولن معروف، این قولن معروف ها رو فهمیدید که مفعول مطلقه، بگید نویست، معروف هم که مشخصه، نگفته چی، معروف یعنی عرف پسند، آه بله صفتش، و امر بالعرف همینه، آه یعنی چیزی که تو جامعه پسندیده است، این نوع سخن، معیارش هم خودتی، معیارش بگو خودتی، هر کسی میتونه تشخیص بده که من الان دارم درست حرف میزنم یا نادرست، معیارم خودتی. و قرنه، این جالبه ها، گوش کنید، و قرنه فی بیوت کنه، قرنه قرنه هر دو گفته شده، قرنه قرنه ها؟ بله دو حالته، قرنه قرنه، ببینید اغ رغنه، اغ رغنه، چون مضاعفه برای اینکه ادغام کنم، مثل اون یهودی که امروز گفتن، این را حرکش میاد به ماقبل. وقتی بیاد به ماقبل همزه دیگه چی میشن؟ مستمری میشن. بعد این موقع دو تا را داریم ادغام بگیر ساکنه میشه، یکیشون هست میشه، درست شد؟ میشه چی؟ قرنن قرنن قرن یقر رو قرن یقر رو ببین قرن یقر رو قرارن یکی هم قرن بگید یقر رو این قرن قرره بوده این قرره بوده این قرن قرره بوده قرره یقره رو قرره بگو یقره رو این میشه اقرر نه این میشه اقرر یعنی قرار میگید قرار بگید مشخص؟ بعضی ها میگن این از بقره یقرست بقره یقرو یعنی چی؟ بقره یقرو نقل یقه رو مثل وجد هم بگو یجه رو یقه رو میشه چی؟ فعل امرش قر قرا قرو قری قرا قرنم این فعل امرش میشه چی؟ قرنم اون موقع یعنی چی؟ فقر یقه رو مثلش وغوره وغور یعنی سنگی قرنم این بیوته کن نه یعنی چی؟ با وقار باشه هر سش کنایه است قرار بگیرید تو خونه هاتون با وقار باشید تو خونه هاتون منظور یعنی چی؟ یعنی کاری که برخلاف شأن زن باشد انجام ندید کاری که برخلاف شأن زن باشد انجام ندید نگرفتی چی شد؟ لذا میگه قرن فی بیوت کن نه عطفی به جای کجاست قرنه لا تخزنه گفتش که بنابراین حالا که قرار از شما بگو مثل زنان دیگه نباشید اگر اهل تقوا باشید پس بگید خضوع در گفتار نکنید کسی رو بگو به طمع اندازید حرف خوب و نوع خوب بزنید و قرن فی بیوت کنه و توی خونه هاتون باشید یعنی بگو کاری که میخواهید انجام دهید کار زنانه باشه در شخصیت زن باشید اهل جنگ و اهل به قول خودمون معامله و کسی که بی خودی در انظار عمومی باشد بگید در صدف خودتون قرن فی بیوت کنن ولا تبرج نه باز ببینید جالبه ها این که میگه قرن فی بیوت کنن ممکنه یک نفری فکر کنه که چی؟ بگو یعنی دیگه باید بره بشینه تو خونه مثل اونجا که گفت لا تخزنه بالقول توهم کنه که دیگه اصلا حرف نزنه قرن فی بیوت کنن یعنی بره بشینه تو پستوی خونه میگه نه ولا تبرج نه تبرج جاهلیته خودآرایی نکنید مثل تبرجی که در جاهلیت اولا بود یعنی اگه تو جامعه راه افتادید اومدید در انظار عمومی ظاهر شدید بگید تو رو عادی ظاهر بشید مشخص شده نه خودنمایی بگید نکنید خودآرایی نکنید مفعول مطلق هم افتاده مثل اون چیزی که در جاهلیت قبل از اسلام بود که زنان در بین مردان راه می رفتن و برای جلب نظر اونها خود رو می رفتن میگه کاری که برخلاف اون هستش که داره انجام میشه تو جامعه نکنید پس یعنی بیایید بیرون به طور ضرورت بیایید بیرون اما آمدن بیرونتون برای خودآرایی و خودنمایی بگید ولا تبرج نه تبرج به اون حدیث آخه جاهلیت جاهلیت دو جوره، یه جاهلیت اولاست، جاهلیت قبل از اسلام. اگر ما مثل اونا عمل بکنیم میشیم جاهلیت اخرى. جاهلیت ما جاهلیت بعد از اسلامه، مثل جاهلیت قبل از اسلام. و عقم نه پس بنابراین تو جامعه باشید اما سالم باشید. بعد میفرماید و عقم نه صلاته و آتی نه زکاته. اینا دیگه منبابه بگید چیه؟ نمونه است. یعنی عبادت کنید، اهل عبادت باشید، اهل اطاعت باشید. این عقم نه، اونا نماز میخوندن ها، لا تخزنه، این چیزایی که هست یعنی بر همین سیاق باشید. یعنی الان هم همینطور هستید ولی بر همین شکلی که هست بمونید، خلاف این رفتار نگو. ولی اونا نماز میخوندن، زکات هم میدادن. میگه عقم نه صلات، از صلات الف لام داره، یعنی همه نمازهاتون رو خوب بخونید. یعنی در عباداتتون سستی بگید نکنید. نشد یا شد؟ در عبادات خودتون سستی نکنید. و آتین از زکات، این دوتا رو معمولا میگن، اون عبادت بدنیست، این عبادت بگید مالیست. و آتین از زکات، زکاتتون رو بدید. بس میتونن مالک باشن، میتونن تصرف داشته باشن، میتونن سود کنند. آن زکات مال سودیه که میبرن دیگه، میتونن همه اینها رو داشته باشن ولی حق و حقوق الهی رو از مال خودشون پرداخت کنن. و آتین از زکات، پس میتونن تو جامعه باشن به گونه ای که زکات بگید بر اونها هست و زکات هم پرداخت. بعد من گفتم این عقمنه و آتینه که این فعلای امر منباب چی گفته شده؟ دو نمونه از بگید عبادات، یعنی متعبد باشید، متشرع باشید، ذره ای بگید از اصول عبادی و اصول اخلاقی اسلام پا پایین تر نگذارید. اینو میخواد به دلیل اینکه میگه و اطعن الله و رسوله. این میگن ذکر عام بعد از، چون اطعن اطاعت خدا نماز نقطه بارزشه، زکات بگی نقطه بگی بارزشه. نشد چی گفتم؟ نه اینا خاصه عامه. مثل اینکه میگه رب اغفر لی و لوالدی و به من دخل بیتی مؤمنم ولی المومنین اول مومنات. اگه از اول میگفت رب اغفر للمومنین اول مومنات شامل اونا میشد یا نه؟ میشد. ولی اونا تک تک ذکر کرد به خاطر بگید اهمیتشون، ویژگیشون. نمازاتون خوب سر وقت، پرداخت مالیتون خوب سر وقت، عبادی و به قول معروف مالیتون، بدنی و مالیتون خوب انجام بدید، یعنی همه رو. خب اطعن الله، خب فقط هم که ما انجام دادنی نیست، یه سری هم نهی از ترک کردنیه. خب غیبت نکنی، تهمت نزن، همه اینا داخل میشه تو اون اطعن الله. اون دو نمونه رو به باب بگید ویژگیشون ذکر کرد. گرفته چی عرض کردم؟ مثل حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، عکس اینه. اونجا خاص بعد از عامه، همش از موارد اتنابه. اینجا عام بعد از خاص. تو هر دوتاش یه نقطه مشترک هست، چیز خاص بعد از عام، چه عام بعد از خاص، اهمیت به خاص. ولی تو جایی که عام بعد از خاص میاد شمول هم مد نظر هست. تا اینجا دستور داد به زنان پیغمبر لا تخزعنه، قلن، قرنه بگید، لا تبرجنه فعل نهیه، عقمنه، آتینه، اطعنه، درسته؟ بعد پشتش باز میگه تو اون آیه بعد وذکرنه. وذکرنه یعنی چی؟ و یاد کنید. ما یتلا فی بیوتکنه من آیات الله، این من آیات الله و الحکمه حال است از برای اون نائب فاعل یتلا. و یاد کنید آنچه را، خب آنچه را که تلاوت کرده می شود در خانه های شما. ما یتلا یعنی آنچه که پیامبر تلاوت میکنه دیگه، پیامبر تلاوت میکرد، چون مشخصه آنچه که تلاوت میشود در خانه های شما وذکر نما. این وذکر نه یعنی چی؟ یعنی یاد کنید. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیرید، تکرار کنید، قرائت کنید، عمل کنید، همه اینا میشه چی بگیرید؟ یادتونه تو اون آیه ولقد کان لکم فی رسول الله، من آخرش گفتم و ذکر الله کثیرن، گفتم و ذکر الله یعنی چی؟ یعنی و عبد الله کثیرن، عبادت کنه خدا رو، اطاعت کنه خدا رو، اون ذکر اونجا، اینجا هم همینه، وذکر نمایتلا یعنی عمل کنید، یاد بگیرید، تلاوت کنید، ما یتلا، ما مفعول وذکر نست، ما یتلا فی بیوت کنه من آیات الله و الحکمه. این آیات اللهش مشخصه، ولی حکمش چیه؟ سنت پیامبر. نشد؟ آیات و حکمت، آیاتش که آیات خداست، یعنی قرآن. پس وذکر نه، یاد کنید آنچه تلاوت می شود از آیات قرآن و حکمت، یعنی آنچه که بیان میشه در خانه های شما از قرآن بگید و سنت رسول خدا ولی حکمت. پس معلوم شه وذکر نه یعنی عمل کنید، کمش نذارید، قرآن و سنتی که در خانه شماست. ان الله کان لطیفا خبیرا، اسمم زیرا خدا لطیفو بگید خبیر، لطف داره، خبیر آگاهه، یعنی اعمال شما رو میبینه، خوب باشید لطف شامل آنش هست. ان و کان برای ثبوت اینجا استناف بیانیه و الله را هم بگید ذکر کرده، اسم ظاهر آورده تا بگید حسابی، اسم ظاهر آورده تا حسابی چی بشه؟ اون عظمت و شأن خداوندی رو ببینید. الان سیاق آیات خیلی ضمیر مؤنث هست، درسته؟ از اون لا تخزعنه، درست شو؟ قلنه، قرنه، تبرجنه، اقمنه، آتینه، اتعنه، وذکرنه، همه هم به همه عطف شده، همه شون عطف شده به جای فلا تخزعنه. قبلش هم یه سری آیات هستش که نون داره، مثل ان تقیتون، نه همه زنان پیامبره، ولی این آیات همه به همه عطف شده، یعنی از این لا تخزعنه تا این وذکرنه، هر کسی که در ادبیات یک سر سوزن ادبیات سرش بشه میگه این فعلا به همه عطف شده، شکی درش نکنید، همه واو عاطفه است، همه هم به همه عطف شده، درست شده نه؟ همش برمیگرده به اون جایی که گفتش لستون نه که احد من النساء، شما مثل زنهای دیگه نیستید، اگر اهل تقوا، اگه خوب باشید مثل زنهای دیگه نیستید، پس این کار این کار این کار این کار این کار رو نکنید، این کار این کار این کار این کار رو بکنید، درست شد؟ یعنی از اون یا نساء النبی لستون نه که احدن، آیه اینه، ای زنان پیامبر، ای شرافتمندان، ای منصوبینه به رسول خدا، شما مثل زنهای دیگه بگید پایین، سطح پایین نیستید، شما شریفید، اما این اتقیتون نه، اگر از خدا بترسید. بعد گفتم این و یعنی بنابراین، حالا که شما مثل زنان دیگه نیستید، پس برای لا تخزنه نهیه، درست شو؟ قل نه امره، همینطور ام نه، پس بنابراین این کارا رو بکنید، این کارا رو بگو نکنید، چون شما مثل زنان دیگه نیستید. این وسط یه دونه آیه اومده، آیه که یه نصف آیه است، کدومه؟ انما یرید الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. ظاهرش، ظاهر این آیه اینه که انما هم داره استیناف بیانیه، یعنی ظاهرش اینه که این استیناف بیانی برای بالا هاست، یعنی زیرا ها، ولی واقعیت مطلب اینه که انما یرید الله لیذهب ها، ضمائرش همش مخاطب مذکره، انما یرید الله لیذهب عنکم، الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. گرفتید یا نه؟ ضمائر این جمع مخاطبه، بگید مذکره. به نظر میاد که اینجا دو تا مطلب هست. بعضیا قائلن این صنعت اقتضابه، اقتضاب با قاف و زاد. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه مطلبی رو وسط مطالب دیگر آورده. اقتضاب با قاف و زاد، اقتضاب، اقتضاب یعنی قطع کرد، یعنی بالا با پایین مرتبطه، وسط یه کلامی اومده، بگید که ربطی به بالا و پایین بگو ندارد. و اینجا گذاشته شده، این نهایت جلب توجه رو میکنه. مثل که شما یه لباس سفید سرتاسری از بالا تا پایین پوشیدی، یهو مثلا یه دونه گل اینجاش بذاری، یه رنگ سفید، یه رمان سیاه اینجاش باشه، هر کی نگاه کنه بگو اول همه اونو میبینه. متوجه چی میگم یا نه؟ یه نفر یه سرتاسر لباس پوشیده، همه مشکی، کمربند سفید بسته، هر که نگاه کند بگی اونو متوجه میشه. متوجه چی میگم یا نه؟ این مثل اون آیهی که داریم در رابطه با علی و اکمل تو لکم دینکم، بالاش در رابطه با مسائل به قول معروف گوشت و مسائلیه که زب و غیره، پایینش هم میگه هر کی مستر شد، بعد میگه علی و اکمل تو لکم دینکم. انگار اون وسط این جاسازی شده که هیچکی نمید، همه میدونن الان این دوتا آیه یا مثل این، همه میدونن که این آیات رفته اینجا وایساده. خب عده قائلن که این صنعت مثل اون صنعت علی و اکملتون اقتضابه، یعنی آیه این وسط بگید قرار داده شده برای اینکه این آیه خوب جلب توجه بشه و موضوعش ربطی به بالا و پایین بگید. بعضی های دیگه قائلن نه، ارتباط داره، ارتباط داره و همون استیناف بیانی هم هست. یعنی تا جایی که میشه ارتباط هم درست کرد، سنت اقتضاب یه مقدار میره کنار. میگن میدونی چی میگن اونایی که میگن ارتباط داره؟ میگن که این به این شکل که خدا گفتش که پیامبر ما یه جایگاه بالایی داره، معصوم، معصومه دیگری هم هستن چون یطهر کن میگه، ولی کن قطعا زنان پیغمبر توش نیست، چون ما بالا گفتیم زنان پیغمبر دیگه. این آیه اثبات میکنه اسمت رو، یعنی نه این آیه اثبات میکنه اسمت رو. حالا ممکنه کن بگن ماز مذکر و مؤنث با هم قاطی شده، زمیر مخاطب مذکر رو، نه اصلا شامل زنان پیغمبر نیست، نمیتونه باشه. چرا؟ چون این آیه منظورن و مفهومن اثبات اسمت میکنه، یعنی هر کی این آیه رو بخونه اینو خواهد فهمید که بگید اهل این آیه اون کم معصومن. و هیچ کسی در عالم اسلام قائل به اسمت زنان پیامبر بگید نیست. آیات هم معارضش، آیات هم چیه؟ معارضش نیست. پس این کم معصومن و ما هم که به روایات و تفاهمچی که داریم معصومی برای اون مشهر است، کم پیغمبر است و بگیم اینه. حالا این بعد اثبات میکنیم. پس اگر این باشه چی میگه؟ میگه انما یورید الله لیوز رو برن کن، انما هستن میکنان این آیه رو من میشکافمش از یه حده دیگه. انما یورید، میگه ما اینا رو معصوم قرار دادیم، زیرا ما اینا رو معصوم قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی پیامبر و این معصومین معصوم هم، یعنی ذره اینها بگید ناشایستی توشون نیست، زشتی توشون نیست. چون اینها ذره این ناشایستی توشون نیست، پس شما خوب باشید، بد نباشید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خوب باشید زینت اینها میشید، اگر بد باشید اینها هیچ جای بدی بود زشتی هم، اما شما باعث میشید که اینجا بگیر گرد بگیره، غبار بگیره، به این جایگاه ضرر میزنید. گرفته رفت؟ اینها جنسشون تلاست، تلای 24، هیچ گونه ناخالصی بگیر ندارن. ولی طلای 24 هم ممکن است بر اون رو گرد بچینه. شما هم ندارید چه میکنید؟ اینا ذاتاً معصوم هم، اما عرضاً ممکن است شما این جایگاه رو بگیرید با عملتون خدشه وارد کنید. این نماری رو این دلگا چرا بهتون کنید این کار رو بکنید، این کار رو نکنید؟ بگیرید برای خاطر اینکه این جایگاه خدشدار دیگه نشود. کدوم جایگاه؟ جایگاهی که خداوند اون رو مظهره بگیرید اسمت خواهد. این نما یوری نوتا لیلوزه و این لام لام زایده است بله، یعنی ان یوزه برای تأکیده، چون اراده متعدیه دیگه. حالا خوندید دیگه، این کنتون نتورد نل حیات دنیا. انما یرید الله ان یذهب. این لام برای بگو تاکید زائد است، متعلق هم نمیخواد. اون ان یذهب مفعول یرید الله، الله رو هم آورده اسم زائد. بعد اراده خدا یعنی چی؟ آخه اراده خدا علی عز بالله و اراده ما فهم کنم، من یه چی اراده میکنم نمیتونم انجامش بدم، ممکنه منفصل از عملم بشه. اما اراده خدا اینه، بگید تحقق این که میگه انما یرید الله یعنی خدا چنین کرده. من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یعنی ما این کار رو بگو خواهیم کرد، حتمیه. اراده خدا انفصال بگید، یعنی اینا معصومند. انما یرید الله ان یذهب عنکم، عنکم خطاب به معصوم ان کن مشخص شده نه؟ هر دوش خوبه، هر دوش خوبه. دومی ارتباطش اینجا هست، این ارتباط رو دارد. ان کن متعلق به یوزهبه. الرجز الفلام داره، الفلام چیه؟ بگید جنسه. همه اینو میگن تو ادبه، هیچ کسی نگفته چیزی دیگه. خب همینجا اثبات میکنه اسمت رو، همینجا اثبات میکنه اسمت رو، میگه پاک کند این شما را، پاک کند از شما هر گونه پلیدی رو. خب هر گونه پلیدی پاک بشه میشه چی؟ میشه اسمت دیگه. اراده خدام که اینه بگو عمل، اراده خدام اینه بگو عمل انگار شده. اهل البیت، این اهل البیت سه تا ترکیب داره، یا حال است از برای کم انکم، یا اختصاص است منصوب است به اخص و اعنی مقدر. حال از برای کم انکم، یا اختصاص است یعنی مفعول یا اخص و مقدر باب اختصاص، یا نداست یعنی یا اهل البیت. حالا من انشالله تو جلسه بعد رو میشکافم که کدومشو میپذیریم، یکی این ستا. و یا تحرکم، عطر به جای یذهب است، تطهیرن هم که مفعول و مطلق. این انما چی رو در چی حصر میکنه؟ انما چی رو در چی حصر میکنه؟ اراده خدا رو حصر میکنه در اسمت اینا، یعنی اراده خدا منحصر است به اسمت کردن و معصوم کردن اینا. بعد اسمت رو هم منحصر میکنه در، بگید اهل البیت. اسمت مال اهل بیته، اراده خدا معصوم کردن اینهاست. با توجه به این دوتا قصر، دوتا قصر و سیاق آیه‌ای که من گفتم، انشالله اول بحث اصلی ما تو هفته بعد. نه حصر اراده رو میکنه در اظهار، حصر اراده رو میکنه اراده خدا رو در از بین بردن رجس، یعنی اسمم فقط. قصر اراده در از بین بردن